تو وقت کا تقاضا ہے کہ ہم 8 بجے پروگرام شروع کرتے, کیونکہ بھائیوں کے آنے میں تاخیر ہوگی, اس لیے میں مزید آپ کا وقت تاخیر تو ہو ہی چکی ہے, مزید آپ کا وقت نہیں لوں گا. اب ہمارے جدہ دعوی سینٹر حی السلامہ کے مدیر محمد احمد حبیب حفظہ اللہ و رعاہ آپ کے سامنے اپنے دلی جذبات کا اظہار فرمائیں گے. فلیتفضل مشکورا. اتكلم بالعربي معلش. تو ورسين تو ورسين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا وقدوتنا وامامنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ايها الاحبه في الله, اول ما اريد ان اقول لكم ان لم استفد من هذا الحضور اليوم بشيء, فاستفدت بلقيا هذه الوجوه المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى المباركة في كل واحد منكم, ويجعلكم مباركين موفقين, ويجعلكم يا رب العالمين دعاة للإسلام. فسبحان الله, كم من فضل الله علينا في هذه الليلة, كم من فضل الله علينا. يعني يوم عمل, يوم عملتم فيه, لستم في إجازة, والناس بعضهم في إجازة, والناس بعضهم نائمون في بيوتهم أو مرتاحون أو مشاغلون بالدنيا, ويستقينا الله سبحانه وتعالى من هذا الجمع, من هؤلاء الناس, لنأتي ونأخذ هذه الساعات المباركة وهذا الوقت المبارك في برنامج عملي إن شاء الله تعالى. وسوف يكون معكم فيه ثلة من المشايخ الفضلاء جزاهم الله خيرا, وسوف يعني إن شاء الله يترجمون ذلك. وكما ذكر أخونا مجيد جزاه الله خير, ذات يعني he wanted me to speak a little bit in Urdu too, because I understand Urdu, and but my Urdu is not so eloquent that I can address it in a محتل مني بول سكتين يعني محتل مني لكن هذا يعني دسكتين بيع وشراكة كذا ما يصير إنسان بول سكت, لكن إيش شيء محتل مني بريد بهاد ستاندرد أردو شهية. فجزاكم الله خير يعني, بارك الله فيكم. So allow me to speak in English or Arabic. I prefer Arabic. جزاكم الله خير. Because Arabic is the لغة القرآن الكريم. And I remember Sheikh Taqi al-Din al-Hilali, and this is subhanAllah something that I myself get benefit from. And كمان أتكلم بالعربي لأنه هناك بعض أخوان سوف يفهمون عربي قد لا يفهمون إنجليزي. الشيخ تقي الدين الهلالي جزاه الله خيرا, هذا دكتور وشيخ وإمام ورجل فاضل جزاه الله خير, قام بترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية, وهو من الدعاة الكبار, وذهب إلى الهند والتقى بمشايخ فضلاء, له جهود عظيمة. هذا لمن لا يعرفه, وأغلبكم يعرفونه. ذكر في ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية أمرا مهما وقفت عليه واستفدت منه, وأحب أن أذكرها لكم حتى تستفيدوا إن شاء الله تعالى, ذلك لمن لم يقف عليه. ذكر الشيخ جزاه الله خير, قال لقيت أحد الناس يقول أتمنى من كل إنسان لا يتحدث العربية ليست لغته العربية الأم أن يتعلم اللغة العربية, لأنه يقول مهما قرأت القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغات أخرى فإنها لا تنزل من القلب ذلك المنزل عندما تقرأه باللغة العربية. ويذكر في ذلك أحد الأخوان الأزبكي من أوزبكستان, أزبكي يذكر قصته, يقول هذا الرجل مع أنه سمع لله أن لا يكلم أحد أهله ولا أحد يتكلم معه باللغة الأزبكية, فزوجته أتت إليه وقالت شفعت له, فتقول الشيخ اجعله يتكلم اللغة الأزبكية معنا ولو مرة في الأسبوع, فقال ولا مرة في الأسبوع يا شيخ. قال السوفييت عندما أتوا بلادنا وقتلوا علماءنا وجعلوهم في السجن, جعلوا فكرة ذلك, علموا أننا لو تكلمنا العربية سوف نفهم القرآن ونفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, لذلك عزلونا, جعلوا حاجز بيننا وبين القرآن وبيننا وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلوا ذلك يستطيع أي واحد أن يدخل عليه على الإنسان. فلذلك يعني لا ليس مطالب ليس فرض أن يتعلم الإنسان، لكن بعض الفرض والواجب يتعلم شيئا من اللغة العربية التي تساعده على خلق القرآن الكريم وفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من جانب. والذي أريد أن أقول لكم استفدت كثيرا، جزاه الله خير أخونا المهندس جزاه الله خير دوست مجيب كان معنا في دورة اسمها Aid by Full Utilization just the last week, we just finished on Sunday. اختتمناه يوم الأحد الماضي. أنا واستفدت من مشاركاته وبتفاعله، وكيف أنه جزاه الله خير لا يحتاج مثل هذه الدورة، لكن يأتي ويحضر ويتفاعل. وهذا يدل أن الإنسان المسلم إذا بذل المجهود الله سبحانه وتعالى يفتح عليه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لأن الإنسان إذا جاهد في الله سبحانه وتعالى وأرغم نفسه وفي طلب شيء، الله سبحانه يفتح عليه، حتى لو كان يعلم هذا الشيء الذي هو يتحدث به، الله يفتح عليه أشياء قد لا يستفيد منها لو تكبر على العلم أو ظن نفسه أنه قد فهم. لكن حينما يأتي ويتفاعل قد في ملاحظة قد يجري الله على لسانه نفعا لآخرين. وهكذا كان يعني جرى على إن شاء الله، ولا أنا أمدحه في وجهي، جرى على لسان بعض النفع الكثير إن شاء الله في الدعوة للهندوس. وهكذا عندنا أخونا أبو سعيد وكل من المشايخ الفضلاء جزاهم الله خيرا سوف يكونوا معكم، وهذا مكتب ومكتبكم، وأنا هنا إن شاء الله خادمكم. يعني أي شيء تريدونه تأتون إلي أو تخبرون أبو سعيد، وسامحون على التقصير إن قصرنا معكم. وقبل أن أختم، أنا متأكد أن الشيخ سوف يحدثكم، مشايخكم سوف يحدثونكم عن إخلاص الله سبحانه وتعالى وفضل الدعوة والأمور هذه التي لا تخطى عليكم. فيعني قبل أن نذهب نعاهد الله سبحانه وتعالى أن يكون عملنا لله سبحانه وتعالى. استفدت كلمة من شيخ اسمه محمد المختار الشنقيطي، شيخ من مشايخ المدينة الفضلاء، شيخ محمد المختار الشنقيطي جاءنا لمكتب الدعوة، فسألته قلت له يا شيخ أوصني وصية واحدة بس أوصني قبل ما تذهب جزاك الله خير. قال لي كلاما لو كتبه لو قرأته في كتب لما نفعني، لكن قال لي كلاما من القلب فوقع في القلب فضل الله تعالى. قال يا فلان، سمعني باسم يا محمد، قبل أن تخرج من بيتك اعلم الله مطلع عليك سبحانه وتعالى، واعلم أنك أنت تأتي لهذا المكتب. لماذا تأتي؟ تسأل نفسك لماذا تأتي؟ هل تأتي لله أو تأتي لغرض دنيوي؟ وأثناء عملك تفكر دائما، هل عملت هذا لله أم عملته للناس؟ أو يقال أنني أنا فلان، ويقال أنني مجتهد، أو يقال كذا. وبعد ما تعمل دائما تفكر أيضا فالإخلاص الإخلاص. قال لي ما كان الإخلاص في شيء إلا زاده وبارك فيه، وما نزع من شيء إلا محق العذب الله. مهما عمل الإنسان من شيء يأتي يوم القيامة وليس معه إخلاص، كله يذهب هباء منثورا. ونقرأ سورة تبارك كل يوم، لوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أيكم أكثر عملا، الله سبحانه وتعالى أحسن عملا، أحسن عملا أخلصه وأصابه، خالص وصواب، خالص الله سبحانه وتعالى وصواب على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعني كلما أنا تكلمت أكثر حرمتكم من الفوائد من المشايخ، فجزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء المبارك. وأي تريدون أي مساعدة أو أي خدمة في هذا الشيء نحن جاهزون، وندعو لكم بظهر الغيب أن يوفقكم الله فردا فردا ويختم لنا جميعا بخير من هذه الدنيا، ونسأل الله سبحانه أن يجمعنا ومستقر رحمته في جنات الفردوس الأعلى. وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. آپ اس سے اکثر بھائی سمجھ چکے ہوں گے، ہم امتار جن کی جانب انہوں نے ہماری طرف جو مبذول فرمائی ہے، تو اس میں سے دعوت اور دعوت کی اہمیت اور اس سلسلے میں سب سے اہم چیز جس کی جانب ہم سب کی توجہ مرزل فرمائے وہ ہے اخلاص. دو جملوں میں آپ کی اس خطاب کو بال ایجاد مختصر کیا جا سکتا ہے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد. اب ہم بغیر کسی تاخیر کے فضیلۃ الشیخ جلال الدین قاسمی صاحب کو دعوت سخن دیں گے. پہلے فضل مشکور. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حضرات العلماء الكرام رم بزرگو جوان بھائیو, 20 منٹ میں مجھے چار پوائنٹس کی بڑھا لیا جائے علم کو الگ سے پانچ پوائنٹس کے اوپر جامعیت کے ساتھ گفتگو کرنی ہے. دعوت کی اہمیت تو اس چیز سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ امت مسلمہ بحیثیت امت مسلمہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر یہ فریضہ بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے تھے اس کو لوگوں تک پہنچائے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قیامت تک اب کوئی نبی آنے والا نہیں, اور حالات جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ویسے حالات ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے. کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو یہ کام کون کرے گا؟ یہ کام اب امت کے کاندھوں پر آ گیا ہے. قیامت تک اس امت کو وہی کام کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. یہ امت کا اجتماعی اور انفرادی فریضہ ہے. اسی بات ذہن میں رکھ لیں. اسی طرح وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. حضرت امام البخاري حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الانبیاء کے اندر لائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ میری طرف سے ایک بات بھی اگر تمہیں معلوم ہے تو پہنچا دو. ایک آیت معلوم ہو وہ بھی لوگوں تک پہنچا دو, ایک حدیث معلوم ہو بھی لوگوں تک پہنچا دو. قرآن اور حدیث میں سے کوئی بھی بات آپ کو معلوم ہو تو وہ بات آپ لوگوں تک پہنچا دیجیے. عربی کے طالب علم جانتا ہے کہ یہاں بلغو ہے اور خطاب تمام مسلمانوں سے ہے. تم سب پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. یہ امر وجوب کے لیے آتا ہے, حکم ہے کہ ایک آیت ہی ایک بات ہی دین کی کیوں نہ ہو اسے لوگوں تک پہنچائیے. اور وہ واقعہ تو آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں آخر میں یہ فرمایا کہ کچھ لوگ یہاں نہیں آئے ہیں، الا فلیبلغ الشاهد الغائب، یہاں بھی دیکھیے امر کیسے کا استعمال کیا گیا لام امر کے ساتھ، جو حاضر نہیں ہوئے ہیں غائب ہیں، جو یہاں اس وقت حاضر ہیں وہ غائب تک بات پہنچا دیں گے، دونوں جگہ امر کیسے کا استعمال کیا گیا، اس سے دعوت کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے. اور ویسے بھی قرآن حکیم کی بہت ساری آیتیں، ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر، تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے جو لوگوں کو دعوت الی الخیر کرتی رہے، کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو. کیا کوئی سرخاب کو پر لگا ہوا ہے؟ نہیں. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو گے تب تک خیر امت رہو گے. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ایک جماعت کیوں نہیں ایسی نکلتی ہے جو باہر جائے اور دین کا علم حاصل کر کے آئے، اور ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم، اور جب وہ لوٹ کر کے آئے تو لوگوں کو اپنی قوم کو ڈرائیں. تو دعوت کی اہمیت کے تعلق سے چند احادیث تھی اور آیت قرآن. اخلاص، وہ بھی ہمارے اخلاص سے خالی ہو جائے تو اگر وہ عقیدے میں نہ ہو تو نفاق بن جاتا ہے، اور عمل میں نہ ہو تو ریا بن جاتا ہے. یہ نوٹ کیا جائے، اگر عقیدے میں اخلاص نہ ہو تو نفاق بن جاتا ہے، اور عمل میں اخلاص نہ ہو تو ریا بن جاتا ہے. اور عقیدہ اور عمل دو ہی چیزیں ہیں، تو یاد کیا جائے، اچھی طرح ذہن نشین کیا جائے کہ اگر عقیدہ، دیکھیے منافقین کون تھے، سے کہتے تھے لیکن دل زبان کے ساتھ نہیں دے سکتے. تو اگر اخلاص عقیدے میں نہ ہو تو نفاق بن جاتا ہے، اور عمل کے اندر اگر اخلاص نہ ہو تو ریا بن جاتا ہے. منافق کی سزا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اور ریا کے بارے میں فرمایا، شاعر سے کسی نے پوچھا کہ کوئی بہترین نصیحت کیجیے، اچھی نصیحت کیجیے. میں نے بڑی اچھی نصیحت کی، کہتا ہے انسان کو لازم ہے رہے دور ریا سے، انسان کو لازم ہے رہے دور ریا سے، یہ چیز جدا کرتی ہے بندے کو خدا سے. آدمی اگر کوئی عمل ریا کے ساتھ کرتا تو اللہ کے ساتھ جڑ ہی نہیں سکتا. سیدھی سی بات، ہر کام کیجئے تو اس میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا کس لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. اللہ کا کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، اللہ کوالٹی دیکھتا ہے. نوٹ کیا جائے، اللہ کوانٹیٹی نہیں دیکھتا، کوالٹی دیکھتا ہے. لوگ تو تسبیحات لیے ہوئے پھرا رہے ہیں جوگیوں کی طرح، جبکہ ان تسبیحوں کا کوئی ثبوت ثبوت نہیں ہے. انگلیوں پر گننے کے لیے کہا گیا، لوگ تسبیحیں گھما رہے ہیں، گن رہے ہیں، باقاعدہ تو کمپیوٹر ٹائپ کا کچھ آ گیا ہے اور اس کو پھراتے رہتے ہیں، اور بعد میں کیلکولیشن یہ بتاتا ہے کہ بھائی اتنی مرتبہ انہوں نے سبحان اللہ کہا، اتنی مرتبہ الحمدللہ کہا. یہ نہیں کہا گیا کہ کون تم سے زیادہ، تم میں سے کون سب سے زیادہ عمل کرتا ہے. لیبلوکم ایکم اکثر عملہ نہیں ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملہ. یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کا کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، اللہ کا کوالٹی دیکھی جاتی ہے. کوالٹی تو کوالٹی، ایک نوٹ کے لیے. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ شہد میں اگر کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، ہر ملاوٹ سے اگر پاک ہو تو کہتے ہیں کہ شہد خالص ہے. اس کا مطلب کوئی بھی عمل کیجئے تو اس میں ملاوٹ نہ ہو. اللہ کے ہاں ملاوٹ نہیں چلتی ہے، ہر چیز بالکل پیور چلتی ہے، بالکل پیور. اگر کوئی چیز ملا دی گئی، آمیزش کسی چیز کی ہو گئی تو وہ چیز خالص نہیں رہے گی. ایک بہت بڑے عالم ہیں متولی الشعراوی، جو دروس آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، میں نے ان کی ایک بک پڑھی ہے، اعتقاد کے اوپر عربی میں، انہوں نے کہا کہ اخلاص کو سمجھنے کے لیے جان لو کہ امکانت ہمنات امور مشتبکہ، بہت ساری چیزیں ہیں اور ایک دوسرے میں ملی ہوئی ہیں، تو اگر ایک خاص چیز ہو اس میں سے کسی خاص چیز کو نکالے، بہت ساری چیزوں میں سے کسی خاص چیز کو نکال لیا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ چیز خالص ہو گئی، بہت ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں، انکارت ہونا کا امور مشتبکہ، بہت ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں، ان میں سے کسی چیز کو آپ نکال ادھر رکھ دیں تو کہتے ہیں یہ چیز خالص ہے، یعنی ملاوٹ والی چیز نہ ہو، بالکل خالص ہو، پیور جس کو بولتے ہیں. جی چاہتا ہے اس پر ایک حدیث آپ کو سنا دوں. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن کانت ہجرته الى اللہ ورسوله فہجرته الى اللہ ورسوله ومن کانت ہجرته الى دنیا یصیبها او امرأة ینکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ. رواہ البخاری کی کتاب الایمان. حضرت امام بخاری سبھی سے پاک کو کتاب الایمان ملا ہے. جانتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی ابتدا اسی حدیث سے کر رہے ہیں، اسی حدیث سے کر رہے ہیں، اس کے بعد بہت ساری حدیث لائے. بتانے کا مطلب یہ ہے فقیل امت کے کہ اس کے بعد جتنی حدیث آ رہی ہیں چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہوں چاہے وہ اعمال سے متعلق ہوں، اگر نیت صحیح نہیں ہے تو کسی بھی حدیث کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی حدیث سے تم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، نہ تمہارا عقیدہ درست ہے اور نہ تمہارا عمل درست ہے. اس حدیث کے بعد جتنی حدیثیں بخاری کے اندر آ رہی ہیں ساری چاہے اعمال کے تعلق سے عقیدے کے تعلق سے، آدمی اسی وقت فائدہ اٹھا سکتا ہے جب اس کی نیت صحیح ہو، اخلاص ہو. تو اخلاص کے بارے میں بات کی، اصلاح نفس. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے جسم میں بہت ساری قوا رکھی ہیں. ایک ہے عقل، ایک ہے نفس. عقل اور نفس میں فرق سمجھا دیتا ہوں. عقل اور نفس دونوں میں فرق کیا ہے؟ ٹھنڈی کا موسم ہے، آپ سو رہے ہیں گرم بسترے میں، اذان ہو رہی ہے، ایک چیز اندر سے بولتی ہے چل اٹھ، اللہ کا منادی بلا رہا ہے مسجد میں جا، اسی میں سے ایک آواز اور آتی ہے یار سو جا، بڑا مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، سو جا اور سو جا، بعد میں پڑھ لینا، بعد میں کر لینا. تو یہ جو کہا ہے چل، اللہ کا منادی تجھے بلا رہا ہے، یہ آپ کو ہے. اور وہ جو کہتا ہے کہ چپ چاپ ابھی لیٹے رہے بہت مزہ آ رہا ہے، یہ نفس ہے جو ہوتا ہے نا ہمیشہ برائیوں کا حکم دیتا ہے جب تک اسے رام نہ کر لیا جائے. اس کی اصلاح ضروری ہے. اچھا اصلاح سے ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے کیسے؟ ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، کہتا ہے النفس کتفی ان تحملہ شبع علی حب الرباعی وان تفتمہ ینفطی، کہ نفس بچے کی طرح ہے، بچہ دودھ پینے کا عادی ہوتا ہے، اگر ماں خود اس کا دودھ نہ چھڑائے تو جوان ہونے تک پیتا رہے گا، کہے گا مجھے دودھ ہی چاہیے، مجھے دودھ ہی چاہیے. النفس کتفی ان تحملہ شبع علی حب الرباعی، وہ دودھ پینے کی محبت ہی میں وہ جوان ہو جائے گا، مجھے دودھ چاہیے ہی، میں تیرا ہی دودھ پیوں گا، دودھ کے علاوہ میں کچھ نہیں پیوں گا. لیکن وہیں تفتم ہو ین فتم، اگر تم دودھ چھوڑا دو تو چھوڑ دے گا. ہاں تھوڑی مشقت آتی ہے، بہت روتا ہے، ماں کہتی ہے دو سال پورا ہو گیا ہے تو اس کو چھوڑا دینا چاہیے. بچے کے سامنے یہ مٹھائی کھا لے بیٹا، یہ بڑا چیز کھا لے بیٹا، کیا لے گا بیٹا؟ نہیں مجھے دودھ ہی چاہیے. نہ دودھ تو نہیں ملے گا، جبکہ ماں کو دکھ ہوتا ہے کہ بچہ میرا تڑپ رہا ہے، لیکن وہ جانتی ہے کہ اگر میں نے اس کے کہنے کے اوپر عمل کر لیا تو یہ بگڑ جائے گا، لہذا لگام لگانی ضروری ہے. لہذا نفس جو ہوتا ہے اسے رام کیا جا سکتا ہے، نفس کو کچلنے کا حکم نہیں ہے، نفس کو کنٹرول کرنے کا حکم ہے. یہ فرق ہے مذہب اسلام میں اور دیگر مذاہب کے اندر. جو بھی لوگ نفس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں دیگر مذاہب کے اندر، جینیوں کو دیکھیے پیدل چلتے نفس کو مارتے، شادی نہیں کرتے. لیکن یہ مذہب اسلام دین فطرت ہے، نفس کو مارنے کے لیے نہیں کہا گیا، نفس کو کنٹرول میں کرنے کے لیے کہا گیا. نفس کو کنٹرول میں کرو. نفس کے بارے میں بڑی پیاری بات کہہ دی گئی ہے، لکھ لیجیے، نفس کرتی تھی، نفس بچے کی طرح ہے، اگر چھوڑ دو اس کی حالت پر بگڑ جائے گا، اور اگر رام کرنا چاہو تو کنٹرول میں آ جائے گا. تو اصلاح نفس کے بارے میں مختصر سی بات ہے, بہت ساری چیزیں بول رہی ہیں, جلدی جلدی بول دیتا ہوں. اصلاح نفس ہو گیا, نفس اور عقل کے درمیان فرق بھی سمجھ میں آ گیا, علم اور ورع. ہم جانتے ہیں اس قدر ضروری ہے کہ امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے, بڑا پیارا باب ہے, کہتے ہیں باب تعلیم الرجل امتہ واہلہ. کیا بولنا تھا پہلے؟ اہلہ امتہ, ایسا بولنا تھا. یہ باب ہے کہ آدمی تعلیم دے اپنی لونڈی کو, اپنی نوکرانی کو, اور اپنے بال بچوں کو, بیوی کو, بچوں کو, لڑکیوں کو, سب کو. آپ دیکھیں وہ بخاری کہ امت کو پہلے لائے ہیں, اہل کو بعد میں لائے ہیں. لونڈی کو, اپنی نوکرانی کو تعلیم دے آدمی, اور اپنے اہل و عیال کو دے. اس کا مطلب یہ کہ اہل و عیال کو تعلیم دینا ضروری تو ہے ہی, اگر کوئی لڑکی ہو تمہارے گھر میں کام کرنے والی, کوئی نوکرانی ہو, کوئی لونڈی ہو, اس کو بھی تعلیم دیجیے. یہ باب ہے امام بخاری کا, باب و تعلیم رجولی احمد کا ہوا آرو. بخاری پڑھیے, فقیحان آپ ابواب ہیں ان کے, اللہ اکبر. تو علم کی اہمیت ہے, اور علم کی اہمیت پر ایک اور بات بول دوں, اللہ کی وحدانیت پر, اللہ ایک ہے. کس نے گواہی دی ہے معلوم ہے؟ گواہی دینے والا کون؟ اللہ. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائمًا بالقسط. اللہ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ گواہی پہلے اللہ کی ہے, اس کے بعد ملائکہ کی, اس کے بعد اہل علم نے گواہی دی ہے. علم کے بغیر اللہ کو نہیں پہچانا جا سکتا. علم ضروری ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے, رسول کو پہچاننے کے لیے, شریعت کو پہچاننے کے لیے علم ضروری ہے. اور ورع یہ شریعت کی جان ہے, ورع تقوا یہ شریعت کی روح ہے. اب ان کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں, ایک مثال سمجھ لیجئے ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. یہ ایک بہترین گاڑی ہے, یہ خوبصورت گاڑی ہے ہمارے مجیب بھائی کی, ایک گاڑی خوبصورت گاڑی ہے. اچھا اس کے اندر جو ہے دیکھیں کیا کیا چیزیں, بیٹری ہے اندر, اس کے پرزے ہیں, اسٹیئرنگ ویل سے, اسٹیئرنگ ویل ایک ہے, مقائد ہیں, سیٹیں ہیں, بہترین باڈی ہے اس کی, پارٹس ہیں. بتائیے بھائی کتنی خوبصورت کیوں ہوں, پیٹرول اگر نہ ڈالا جائے تو گاڑی چلے گی؟ سوال ہی نہیں ہے, ایک قدم نہیں چل سکتی. پیٹرول اخلاص ہے, لیکن پیٹرول اخلاص ہے, اخلاص کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی. آگے چلیے, اصلاح نفس. جی اگر ان کو کوئی چلانے والا نہ ہو گاڑی نہیں چل سکتی, تو ہونا چاہیے. یہ ہے اصلاح نفس. علم آدمی بھی ہو لیکن اسے چلانا نہ آتا ہو گاڑی نہیں چل سکتی, تباہ ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے ورع تقوا, گاڑی کے اندر بیٹری بھی اچھی ہو, گاڑی کے اندر پیٹرول بھی ہو, چلانے والا بھی ہو, چلانے والے کو علم بھی ہو, لیکن اگر بریک نہ ہو تو. شریعت میں تقوا کا وہی مقام ہے جو بریک کا ہوتا ہے. خدا کی قسم گاڑی کیسی بھی ہو لیکن اگر بریک نہیں ہے تو اس جیسی خراب تو گاڑی ہے ہی نہیں, آدمی خود تباہ ہوگا, گاڑی بھی تباہ ہو جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على نبی الکریم بعد, اما بعد, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. میں تو یوں سوچ رہا تھا کہ شاید آپ 20 کے آگے اور کچھ بیت لگائیں گے, لیکن الحمدللہ آپ نے 20 منٹ میں ہی بہترین طریقے سے وہ چیزیں سمجھائیں جو ہمارے خیالوں میں نہیں تھا. اللہ آپ کو ذرا خیر دے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ جن احباب کو یہاں پر فولڈر ملے ہیں, اس فولڈر میں یہ اسکیجول ہے, یہ جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں, جن احباب کو فولڈر ملے ہیں اس فولڈر میں یہ اسکیجول ہے, اور اس اسکیجول میں سے ہی شیخ کو ہم نے یہاں پر دیا تھا یہ اسکیجول, اور شیخ نے دعوت کی اہمیت, اخلاص, اصلاح نفس, علم و ورع کے اوپر الحمدللہ ہمیں سمجھایا ہے. آج فرسٹ کم فرسٹ سروس جو ہمارے اخوان آئے ہیں ان کو یہ فولڈر مل چکے ہیں, جس میں سید وقار الدین ہیں, سید وقار الدین اور جمیل احمد, سید اکرم شاہ, سید اکرم شاہ, محمد سلیم میر, ملک صدیق علی خان, محمد لیاقت علی, عبدالرحمان عبدالرحیم, ابراہیم شیخ, مشتاق احمد اور عزیز احمد خان. ہمارے پاس میں اب تک کل ملا کر 28 نام آئے ہیں جن کو اس دعوت کی ٹریننگ میں حصہ لینا ہے. اگر آپ اس فولڈر کے پہلے پیج پر جہاں پر لکھا دیا ہے, یہ پہلا پیج ہے یہاں پر جو آپ کے سامنے اس وقت, یہ پہلا پیج جو آپ کے سامنے اس وقت شیخ آپ بیٹھیں یہ جو پیج پہلا ہے اس میں پہلا حصہ تو ہو چکا, اب دوسرا حصہ انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے. کیونکہ یہ پروگرام 8 بجے شروع ہونا تھا اور اس وقت تک ختم ہو جانا تھا, 9 بجے کے بعد تقریباً 9:30 بجے شروع ہوا ہے, تو اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں کچھ لوگوں. اگلا اس کے بعد میں جو ہے یہ پریکٹیکل ورک شاپ ہے, تو اگلا انشاءاللہ اس تجربے کے نسبت سے ہم لوگ 9 بجے کے بعد ہی, یعنی 9:30 بجے ہی شروع کریں گے, یعنی عشاء کے بعد شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. اگر آپ لوگوں کے پاس میں وقت ہے وہ ابھی آپ کہیے گا, کیونکہ سب کچھ ڈیپینڈ ٹریننگ کے اوپر ہے. الحمدللہ اس وقت جو ہے میں 30 منٹوں میں مکمل دعوت کا طریقہ اپنے پریزنٹیشن میں سمجھاؤں گا, لیکن یہ پریزنٹیشن دینے سے پہلے ہم نے اس اسکیڈول کو سمجھنا ہے تاکہ ہم کیا کرنے والے ہیں. اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں, میں پریکٹیکل ہی کرانے والا تھا کیونکہ ورک شاپ میں ہر چیز پریکٹیکل ہوتی ہے, لیکن اس وقت کوئی اکوپمنٹ میرے سامنے نہیں ہے. میں سمجھانا چاہتا ہوں, ایک شخص ہے, ہم لوگ لیتے ہیں نا وہ ایرو سے مارتے ہیں, ایم لے کر, ایرو سے ایم لے کر مارتے ہیں کسی کو. اگر میں ایک بھائی کو کھڑا کروں, ایک بھائی کھڑے ہو جائیں پلیز, ایک بھائی صرف آئیے یہاں پر, یہاں پر سامنے آئیں, بس ادھر ادھر ادھر تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر اور اس طرف دیکھیں. یہ سامنے, یہ آپ کے سامنے بورڈ ہے اور میں آپ کے ہاتھ میں ایرو دیتا ہوں, جیسے آپ کے پاس میں پین ہے, میں کہتا ہوں بورڈ پہ مارو, مارو مثلا مار دیا, ایک مارا, دو مارا, تین مارا. یہ ذہن میں نشین کر لیں, یہ پریکٹیکل کر رہے ہیں, اس وقت ہے ہی نہیں ہمارے پاس مقصد سمجھانے کے لیے. یہ بورڈ پہ 3 مارے, ٹھیک ہے نا. اب وہ دوسرا بورڈ ہے وہاں پر, اس کے پیچھے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے, کوئی چیز چھپی ہوئی ہے. اب میں ان کے آنکھوں پہ پٹی باندھتا ہوں اور 2 ساتھی ہیلپر دیتا ہوں اور ان کے ہاتھ میں پھر ایک ایرو دیتا ہوں اور یہ ساتھی کو اور اس ساتھی کو کہتا ہوں کہ ان کو سمجھاؤ کہ ایرو کہاں مارنا ہے, پلیز موبائل بند کر دیں سب لوگ. اور جو 2 ساتھی ہیں وہ وہاں پر, انہوں نے دیکھا نہیں وہاں پر کیا ہے, جیسے ان کی پٹی بندی اس کے پیچھے جو چیز چھپی ہوئی تھی ہم نے اس کو سامنے لائی, ان کو نہیں معلوم, باقی سب دیکھ رہے ہیں. ان کے جو 2 ساتھی ہیں وہ کہہ رہے ذرا سیدھا لو ذرا الٹا لو تاکہ مقصد سمجھ میں آئے. انہوں نے 3 ایرو مار دی, کسی نے سبحان اللہ کہا, کسی نے الحمدللہ کہا, کسی نے اللہ اکبر کہا, کسی نے او کہا وغیرہ وغیرہ. اب میں نے ان کے آنکھوں سے پٹی نکالی, پھر وہ ایرو ان کے ہاتھ میں دیا. وہ چیز وہاں پر کیا ہم کو پتا ہے, وہ جو گول دائرہ ہوتا ہے اس کے اندر نمبر ہوتے ہیں, ہم کو نشانہ لینے کہا گیا ہے, تو وہ جو ہے بالکل نشانہ لے کے مارتے ہیں اور اس کے اوپر ان کو جو انعام ہوتا ہے مل جاتا ہے. اب یہ پورے عمل میں آپ لوگوں نے کیا سمجھا, میں جاننا چاہوں گا. ہمارے جن لوگوں کے ہاتھ میں فولڈر ملے, آپ بیٹھیے جزاک اللہ خیر. پہلا عمل ان کا جو تھا اس بورڈ کے اوپر, انہوں نے ایرو سے مارا, وہ عمل کیا تھا؟ شیخ لکھیے, شیخ لکھیے وہاں پر پلیز. انہوں نے پہلے لکھے اس بورڈ پہ لکھے, پہلا انہوں نے لکھا ہے کہ ٹارگیٹ سے مارنا, سیدھا بورڈ ہے کچھ بھی نہیں اس کے اوپر, لیکن یہ غلط ہے. پہلا جو بورڈ ان کو دیا گیا اس کے اوپر کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے, سادہ بورڈ ہے, وہ مارے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں. یہ ہمارا آج کا حال ہے, ہمارے پاس کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے اور ہم بھٹکے جا رہے ہیں بھٹکے جا رہے ہیں دعوتی دنیا میں. پھر اس کے بعد میں ان کی آنکھوں پہ ہم نے پٹی باندھی, دو متعدد دیے یعنی جو جن کو علم ہے کہ کیا کرنا ہے. اب وہ ساتھی جو ہے اپنے دماغ سے کچھ ٹارگیٹ نہیں ہے, وہ دوسروں کے نسبت پر چل رہا ہے, اس نے جو بولا میں چلوں گا, یہ ہمارا آج کا حال ہے. لیکن اس کے بعد میں جو آخری مرحلہ ہے, ہم نے ٹارگیٹ بھی دیا, آنکھیں بھی دی, معلوم بھی ہے کیا کرنا ہے, اس کے بعد انسان الحمدللہ اپنا ٹارگیٹ لے کے برابر سینٹر میں مارنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہمارا ہدف ہے. تو ہدف کا جو ہے یہاں پر آخر میں ہم نے سمجھائے ہیں, آخری پیج اس کے شرائط ہیں, یہ بہت ضروری ہے. شرائط میں سے آخری پیج لائیے تاکہ دوسرے لوگ بھی دیکھ سکیں. اس میں آخری میں ہمارا مقصد, ہمارا ٹارگیٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں, وہ ٹارگیٹ کیا ہے؟ اس کورس کے کام کی نوعیت صرف اللہ کی راہ میں, اللہ کے لیے ہم لوگ کر رہے ہیں, یہ ہمارا فرسٹ ٹارگیٹ ہے. اس کے اندر ایک جو دوسری شرط ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کہی, ایک ہے جدید صدقہ. آج کل کی دنیا ایک نیا اصطلاح آئی ہے جدید صدقہ. وہ جدید صدقہ کیا ہے؟ اگر آپ کا موبائل بجا, آپ نے دس ریال یہاں پر رکھے, ہم غریبوں کو جا کے دے دیں گے, جدید صدقہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں تیسری شرط یہ ہے کہ حاضری 100% ہو, وقت سے پہلے حاضری ہو, جس احباب کو اللہ کی راہ میں دعوت کرنے کا پکا اور عملی ارادہ ہو, جو ہم بعد میں دیکھیں گے کیسا ہے. ہر شخص نے اپنا نام لکھنا ہے. آپ کو فولڈر میں رجسٹریشن فارم دیا گیا ہے, الحمدللہ آپ نے لکھا ہوگا, ابھی تھوڑی دیر میں آپ ہمیں دے دیجیے پلیز. کل ملا کر 3 گروپ ہوں گے, ہر گروپ میں 2 عالم دین ہوں گے انشاءاللہ, اور ہر گروپ میں 10 افراد ہوں گے. 10 افراد کے 2 حصے کیے جائیں گے, یعنی 5-5, اور اس میں ایک عالم دین ہوگا. اس کے پیچھے ایک حکمت ہے, وہ حکمت وہ بھی جدید اصطلاح ہے, وہ یہ کہ آج کی گاڑی میں 4-5 لوگ بیٹھتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ 5 کی اس کے اندر حکمت ہے, تاکہ 5 لوگ ایک گاڑی میں بیٹھ کے کم از کم کہیں جائے, ایک ٹارگیٹ ایک ہدف لے اور وہاں پر دعوت دے کے آ جائیں. پھر ہے عمل. ہر فرد کو قرآن کی چند آیتیں یاد کرنی ہوگی جو ابھی ہم تھوڑی دیر میں بتائیں گے, اور آپ کو یہ کتابیں دی جائیں گی جس کا آپ نے جو بھی ہدیہ ہے وہ بھی دینا ہے انشاءاللہ, جس کو فولڈر ملے ہیں 8-10. اگر آپ کے پاس یہ کتاب ہے تو کوئی بات نہیں, اگر کتاب نہیں ہے تو ضرور لیجیے, کیونکہ اس کے اندر گروپ اسٹڈی کرنی ہے. ابھی جو شیخ نے ہم کو چند باتیں بتائی ہیں, گروپ اسٹڈی میں آپ اس کے اوپر ڈسکس کریں گے, اور گروپ اسٹڈی کے بعد میں آپ یہاں کے تقریر کریں گے. آپ میں سے ایک دائی مقرر کیا جائے گا, یہاں آئے گا وہ تقریر کرے گا. تو آپ کو جو ہے قرآن کی چند آیتیں یاد کرنی ہوگی, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر سورہ اخلاص تو بہت ہی ضروری ہے, سورہ ملک جس کو ہم تبارک النبی کہتے ہیں وہ پوری یاد کرنی ہے, اس میں دعوت کے سارے مرحلے ہیں انشاءاللہ تعالی, اور رات میں ہر وقت پڑھنی ہے. آپ کو ہم دعوتی سوال اور جواب بھی یاد کرنے کو دیں گے, اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر گروپ کے 2 حصے الگ الگ اپنے امیر عالم کے ساتھ باہر جا کر غیر مسلموں کو دعوت دیں گے انشاءاللہ. اس دعوت کی مکمل تفصیل بیان کرنی ہوگی, لکھ کر ریکارڈ کرنا ہوگا, اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کرنی ہوگی, کیونکہ مدعو صرف انگریزی جاننے والا بھی ہو سکتا ہے, ایسی صورت میں داعی کو انگریزی جاننا بھی ضروری ہے. نتیجہ ہمارا جو آخر میں ہے, افراد کی کارکردگی کو نوٹ کیا جائے گا اور یہاں سے شہادت بھی دیا جائے گا. رمضان مہینے تک نتائج دیکھے جائیں گے, اس کے بعد میں میٹنگ ہو کر انشاءاللہ کسی طریقے سے اور ایک اگلی ٹریننگ شوال میں جو ہے ایک ایسی اور ٹریننگ انشاءاللہ منعقد کی جائے گی, جزاک اللہ خیر. تو اس میں ان چیزوں میں اگر کسی کو کچھ سوال ہے تو جن لوگوں کو اس وقت فولڈر ملے اسی فولڈر میں آپ کمنٹ لکھ سکتے ہیں, آپ کا ریمارک آپ کا ملاحظہ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں. 8-10 لوگوں کو ملا ہے اب تک, 28 لوگوں کا نام ملا ہے. اگلے منگل کو اور 10 لوگوں کو فولڈر دیے جائیں گے, اور اس کے اگلے منگل کو 10 انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہماری ترتیب ہے. انشاءاللہ اللہ کے اذن سے میں اب اپنا پریزنٹیشن شروع کرنے جا رہا ہوں. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. آپ یہاں پر آڈیو تو میری آئے گی یہاں سے انشاءاللہ, ویژول یہاں پر دیکھ رہے ہیں, اور ایک میں نے چارٹ وہاں پر رکھا ہے, اس کی کچھ ضرورتیں ہیں. سب سے پہلے ایک ایجوکیشنل ٹپ ہے, وہ ایجوکیشنل ٹپ یہ ہے کہ آئی لسن آئی فرگیٹ. آج تک ہم نے بہت سارے آڈیو سنے, سب بھول گئے, کسی کو یاد ہے. آئی سی آئی ریمبر, میں جو دیکھتا ہوں مجھے یاد رہتا ہے. جیسے آج شیخ نے جو بتائے ہیں, جیسے کہ بہت ساری چیزوں میں ایک چیز نکالنا خالص ہو جاتی ہے, وہ ہمیں یاد رہے گا انشاءاللہ, کم از کم وہ یاد رہے گا. سو آئی سی آئی ریمبر, یہ دوسری چیز ہے. آئی ریڈ آئی لرن, میں پڑھتا ہوں جو کتابوں کو پڑھتا ہے وہ, اور اس کے اندر یاد کرتا ہے, اپنی ہوم ورک کرتا ہے, پڑھائی کرتا ہے, اسٹڈی کرتا ہے. آئی پریکٹس آئی لرن, ہے نا, اور اس کے بعد میں آئی ٹیچ, یہی ہم نے کرنا ہے, یہاں پر دائیوں کو بنانا ہے. آئی ٹیچ آئی ماسٹر, تو ہم نے جو ہے الحمدللہ ہر ایک کو ماسٹر بنانا ہے دائی فیلڈ کے اندر. تو اسی نسبت سے سب سے پہلے ہم دیکھنا چاہیں گے کہ ہم ہیں کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم نے بنایا, بک پتا ہے آدم علیہ السلام کے ہم اولاد ہیں, اس کے بعد میں طوفان نوح آیا اور نوح کے اولاد میں سے ہم اولاد ہیں, ہے کہ نہیں, یا نوح کی قوم میں سے ہم کوئی اولاد ہیں. اس میں کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں دو ہی قسم کے ریلیجن پائے جاتے ہیں, یعنی دو ہی قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. انگریزی میں کہا جاتا ہے سیمیٹرک ریلیجن اور نان سیمیٹرک ریلیجن. تو ایک سیمیٹرک ریلیجن کیا ہے, اگر آپ یہ جو شجرا دیکھ رہے ہیں اس سے آپ کو پتہ چلے گا. نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے, ہام سام یافث. تو سام علیہ السلام کی جتنی بھی اولادیں ہیں ان سے آج تک سارے انبیاء کرام آئے, سارے انبیاء کرام سام علیہ السلام سے, اس کو کہتے ہیں سیمیٹرک ریلیجن. اور جو ہام اور یافث سے جو اولادیں آئیں گے اس کو کہتے ہیں نان سیمیٹرک ریلیجن, یعنی سام علیہ السلام کی اولادوں میں سے نہیں ہے. تو ہم کس میں سے ہیں, انڈیا پاکستان کے جو ہم لوگ ہیں, ہے شجرے میں ہیں. اگر کوئی شجرا کہیں پر بھی جا کے دیکھے تو پتا چلے گا ہم انڈیا پاکستان کے لوگ کہاں کے ہیں, کس کے اولادوں میں سے ہیں. سوال ہے, ہام سے ہیں یا یافث سے ہیں؟ ہم سارے ہام کی اولادوں میں سے, وہاں پر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. ہند سندھ نام ہے اس کے اندر, یعنی ان کی اولادوں میں ہند اور سندھ کے لوگ پیدا ہوئے ہیں. تو یہ اب پتا چل گیا کہ ہم ہام علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہند اور سندھ کے لوگ جو بنے ہیں وہ ہیں, یہ ایک ہو گیا. اب ہند اور سندھ میں سب سے پہلے ہمارا ٹارگیٹ ہوتے ہیں ہندو, سب سے پہلے ہمارا ٹارگیٹ ہوتے ہیں ہندو. تو ہندو کے اندر بھی جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں, ہندو لوگ جو ہیں بہت سارے ہیں. تو مین جو ہندو جو ویدک کہا جاتا ہے, ویدک ریلیجن کو ماننے والے جس کو برہمن کہتے ہیں, اور ایک ہے نان ویدک. ویدک کے چار ویداز ہیں, وہ بعد میں دیکھیں گے. میں چھوٹا سا تاکہ ذہن میں فکر آ جائے کہ ہم دعوت کس کو دینے جا رہے ہیں, کیونکہ ابھی اس وقت اگر میں یہ قرآن کی آیت آپ کو فہل انتم مسلمون, کیا آپ تم مسلمان ہوتے ہو کہوں گا, تو آپ کے سامنے ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ میرا ٹارگیٹ کون ہے. تو ٹارگیٹ ہمارے اس وقت ہندو افغان ہے مثلاً, یا پھر کرسچن ہے. اگر کرسچن ہے تو ہم کو کچھ اور سیکھنا پڑے گا, لیکن قرآن و سنت سے سیکھنا ہے. قرآن و سنت سے ہم نے دعوت دینی ہے, کیسے دینی ہے انشاءاللہ آپ سیکھیں گے. تو ہندو ریلیجن کے اندر جو نان ویدک ہے, جیسے کہ سکھ ہیں, بدھ ہیں وغیرہ وغیرہ, تو یہ چھوٹا سا ٹارگیٹ ہمیں پتا چل گیا اور ان کا ہلکا سا جو ہے معلومات مل گئی. اب ہم چلتے ہیں اس پریزنٹیشن کے اوپر. اس پریزنٹیشن میں جو میں نے آج سے گئے ہفتے میں, جیسے ابھی شیخ نے کہا یہاں پر, شیخ محمد حبیب نے جیسے کہا, پچھلے ایک مہینے میں یہاں پر پروگرام چلا داغی کو بننے کا انگریزی میں, جسے میں نے اٹینڈ کیا تھا, اور اس میں میں نے یہ پریزنٹیشن بنا کے بتایا تھا. تو میں نے یہ پریزنٹیشن بنایا اور ٹاپک ہمارے شیخ کو بھی بہت پہلے بتایا ہوں, ڈاکٹر مرتضیٰ بھی آئے ہوئے ہیں. اس کے اوپر چھوٹی سی میں نے کتاب بھی لکھی تھی, کچھ غلطیاں بھی تھی, شیخ طالب الرحمان کو بھی بتایا اور ہمارے شیخ نے اس کے اوپر نظر ثانی بھی کی ہے. تو بہرحال اسی میں سے نکات نکال کر یہ پریزنٹیشن ہے. فہل انتم مسلمون, کیا تم مسلمان بننا پسند کرو گے؟ دوسری سلائڈ کے اوپر آپ دیکھو گے میں نے ٹاپک دی ہے کہ مکمل دعوت 30 منٹوں میں, 15 منٹوں میں بھی ہو سکتی ہے, 30 منٹوں میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن مکمل آپ 30 منٹوں میں دے کر بعد میں دیکھنا ہے. اس کے اندر آبجیکٹو کیسا ہوتا ہے, تین قسم کے آبجیکٹو ہیں. ایک یا تو آپ ڈائریکٹ شروع ہو جاؤ, بھائی تمہارا نام کیا ہے, یہ سیکھ رہے ہیں ہاں, ڈائریکٹ کرنا ہے کل سے ہم نے. ڈائریکٹ آپ پوچھو کہ تمہارا نام کیا ہے, یہ زمین کس نے بنائی, یہ آسمان کس نے بنایا, یہ سوالات ہے, چند سوالات ہیں جو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ زمین کس نے بنائی, آسمان کس نے بنایا, اور یہ 14 پوائنٹس ہیں اس کے اندر, ٹوٹل 14 پوائنٹس ہیں اس کے اندر جو آپ کو دیے جائیں گے گروپ اسٹڈی کے لیے. اس کے بعد 20 منٹ کی گروپ اسٹڈی ہے. گروپ اسٹڈی میں جو شیخ نے کہا ہے وہ یہ جو کتاب جو دی جائے گی وہ کتاب میں سے آپ گروپ اسٹڈی کریں گے اور یہاں پر آ کے اس کا اظہار کریں گے. تو یہ 14 پوائنٹس جو ہیں اس وقت جو آپ یہاں پر سامنے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر ابھی ہم لوگ ہلکا سا تبصرہ کریں گے. کوئک دعویٰ اسٹیپس جو ہے یہاں پر پورے ختم ہونے کے بعد میں ہم سامنے والے کو پوچھتے اب کیا تم فہل انتم مسلمون, اب کیا تم مسلمان بننا پسند کرو گے, وہ کیسا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم اس لائف سے دیکھیں گے. دعوت کا کیونکہ انگریزی میں میں نے مکمل کیا تھا, بالکل 6 بجے سے پہلے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہوں, اس لیے تھوڑی بہت مشکل ہو سکتی ہے. دعوت کا طریقہ کار جو ہے, سب سے پہلے بیسک کوشچن جیسے میں نے کہا اس کا نام پوچھیں گے, اس کو پوچھیں گے تجھے کس نے بنایا, زمین آسمان کس نے بنایا, پھر توحید کے اوپر کام کریں گے, پھر عبادت کے اوپر کام کریں گے, رسالت اس کو سمجھائیں گے, اگر اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا تو اجر عظیم ملے گا, اور وہ اجر عظیم کیا ہے, کیا ہے, جنت ہے انشاءاللہ تعالی. اور اگر اس نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو اسے کیا ملے گا. یہ بیسک کانسیپٹ ہے دعوت کا. تو پہلا سوال جو ہے اس کے بعد میں, پہلا سوال جو ہے اس کے بعد میں کہ اے شخص تجھے کس نے بنایا, میں نے اندر سے خدا کا تھا, تھوڑا سا سارا بہرا. تو یہ پہلے جو سوال ہیں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا, اور من خلق السماوات والارض, یہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا, یہ دوسرا سوال ہے. چاہے کوئی بھی ریلیجن کا ہو ایتھیسٹ کو چھوڑ کر, وہ کہے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, یا پربھو نے بنایا ہے, یا گاڈ نے بنایا ہے, یا مجھے گاڈ نے بنایا ہے. کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں میں بندر سے بنا, کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں ہم بیچ میں سے بنے وغیرہ وغیرہ, تو ہم دیکھیں گے آگے چل کے. تو یہ ان کے سوالات ہیں, لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا, ہم اس کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. اس کے بعد میں ہم پوچھیں گے اللہ ہم کون ہیں, اللہ ہم کون ہیں, اللہ کی اعلیٰ صفات کیا ہے. تو اللہ کی اعلیٰ صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہمیں فرماتا ہے قرآن کے اندر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ روز ہم سنتے ہیں, ہم پڑھتے بھی ہیں, میں سمجھتا ہوں ہم لوگ کم از کم ہر نماز میں اس کو پڑھتے ہیں, کوئی بھی ایک رکعت کے اندر 18 مرتبہ, کیونکہ یہی پڑھتے ہیں, ہمیں بہت سارا قرآن یاد بھی ہوتا ہے. میں بھی تقریباً ہم لوگ کم از کم 1 مرتبہ تو بھی دن میں, یا 5 مرتبہ تو بھی دن میں اس کو نماز کے اندر پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد میں اذکار میں پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب نماز کے علاوہ, ہاں نماز کے علاوہ جی اذکار صبح میں 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ اور بیچ کی نمازوں میں 1 مرتبہ ہم ضرور اس کو پڑھتے ہیں اذکار کے اندر. تو یہاں پر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, یہ سورہ اخلاص ہے, یہی سے شروع کرنا ہے, اور یہی ہم نے جو ہے توحید کے لیے اس کو سمجھانا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے, وہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, اسے کوئی چیز کی حاجت نہیں ہے. لم یلد ولم یولد, نہ وہ جنا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا جانا نہیں جنا دیا ہے. ولم یکن له کفوا احد, اور نہیں ہے اس کا کوئی ہمسایہ, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ جو ہے ہم نے سمجھانا ہے قل هو اللہ احد سے شروع کر کے, جس کو ہم دعوت دینے جا رہے ہیں سورہ اخلاص سے شروع کرنا ہے. یہ اللہ کی معرفت کے لیے ہم اس کو سورہ اخلاص کو پیش کریں گے. اس کے بعد میں ایک سوال ڈالیں گے اس کو کہ کیا تجھے پتا ہے کہ تو پیدا ہونے سے پہلے اپنے رب کو تمہیں کہہ چکا ہے کہ ہاں تو میرا رب ہے اور میں تیری عبادت کروں گا. تو اس کے لیے جو ہے یہ الگ تو بلک بھی تم کون بلا شہید نہ. یہ آیت ہم پیش کریں گے کہ اور پوچھا کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب. دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الوہیت کا اقرار نہیں دیا, ربوبیت کا اقرار دیا. ربوبیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر کوئی مانتا ہے, یعنی ایک خدا کو مانتا ہے. تو ربوبیت کا اقرار دیا ہے کہ الگ تو ربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. قالوا بلا, ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں شہید نہ, ہم اس کی شہادت دیتے ہیں. تو یہ ان کو سمجھانا ہے, اگر وہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے. دوسرا اسٹیٹ اس کے بعد میں جو ہے کہ یہ ایک ٹیسٹیفائی, یہ ایک جو شہادت ہے, ہم پیدا ہونے سے پہلے ہمارا جسم پیدا ہونے سے پہلے ہی ہم نے دے چکے ہیں, اب پیدا ہونے کے بعد بھی ایک شہادت ہے جو آخر میں آئے گی. تو وہ سمجھانے کے لیے ہم اس کو سمجھائیں گے کہ اب تجھے معلوم ہو گیا کہ تجھے کس نے بنایا ہے اور تمہیں آلریڈی اس کی شہادت دی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسان, تو اس رب کی عبادت کر جس نے تجھے پیدا کیا ہے اور جس نے تجھ سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم ایک متقی پرہیزگار بن سکے. یہ اس کو سمجھانا ہے, اس کو یہ سمجھانا ہے کہ جو رب, جو اللہ میرا ہے, جو میرا رب ہے وہ تیرا بھی ہے اور میرا بھی ہے. اب اگر تو مانتا ہے کہ یہ رب ہم دونوں کا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میری عبادت کرو. یہ اس کو سمجھانا ہے. یہ میں تھوڑا سمراج کہتے ہوئے جا رہا ہوں, گروپ اسٹڈی میں اس کو ڈیٹیل ہم لوگ پڑھیں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد میں فرماتا ہے کہ جیسے پہلے سوال کا جواب ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء, سماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم, کہ جس نے تمہیں بنایا ہے یا جس نے اس زمین و آسمان کو بنایا ہے, اس نے زمین کو کیوں بنایا ہے, تمہارے آرام کی جگہ بنایا ہے. آسمان کو کیا بنایا ہے, کینوپی بنایا ہے, تمہارے لیے ایک فرش, ایک سایہ بنایا ہے. اور اسی آسمان سے وہ پانی نازل کرتا ہے اور جس سے نباتات اور پھل فروٹ پیدا ہوتے ہیں جس سے تم اپنا رزق پاتے ہو. تو یہ جو تم رزق پاتے ہو, کیا تم اپنا رزق پیدا کر سکتے ہو, سوال ہے, اس کو کریں گے ہم سوال, نہیں کر سکتے. تو کہاں جاتا ہے, آسمان سے. آسمان سے پانی کو نازل کرتا اللہ, آسمان کس نے پیدا کیا اللہ, تو یہ تمہارا رب ہے اور یہی تمہاری رزق کو پالتا ہے, ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد کہتا ہے کہ تمہیں اب معلوم ہو گیا کہ تمہارا رب کون ہے, عبادت کس کی کرنی چاہیے. فلا تجعلوا للہ اندادا, اب تمہیں معلوم ہو گیا ہے تو اب تم جو ہے اس کے ساتھ میں کسی کا, اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرو, اس کے ساتھ میں اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک مت کرو. وہ انتم تعلمون, اور جسے کہ اپنے رب کریم کی بابت تم اس کو جانتے ہو پیچھے سے. تو یہاں پر ہمیں تھوڑا سا ڈرانا ہے, ایک مطلب اور سمرائز بتانا ہے کہ اللہ ایک ہے, کل ہو اللہ احد سے سمجھ میں آ گیا, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے, نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے, نہ اس کے جیسا کوئی ہے, وہ بے نیاز ہے اور اس کو کوئی چیز کی حاجت نہیں, ہمیں ہر چیز کی حاجت ہے. وہی رب نے ہم کو پانی دیا, نباتات, پھل فروٹ دیے, اب اس کی تم عبادت کرو اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک مت کرو. یہ کہنے کے بعد میں دیکھنا اس کے چہرے کے اوپر اس کے تاثرات کہتے ہیں. تاثرات اگر لگتے ہیں کہ نہیں تھوڑا ڈاماڈول میں جا رہا ہے تو اس کو فوراً کہیں گے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس چیز میں دھوکے میں ڈالا ہے کہ تو اپنے رب کریم سے جو ہے دھوکے میں رہ رہا ہے اور اس چیزوں کو نہیں مان رہا ہے. کیوں, ہم قرآن کی آیتیں پیش کریں گے, اردو میں, ہندی میں, انگریزی میں, ملیالم, جو بھی زبان میں سمجھانا سمجھائیں گے. قرآن کریم کی آیت جتنی بہترین پیش کر سکتے ہو کریں گے. اسی سے ہی جو جنات گئے تھے, ابلیس کی جو فوج گئی تھی, ہذا شیء عجیب کہے گے, اگر شیاطین قرآن کو سن کر اگر قبول کر سکتے ایمان کو, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بھی مثال ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے قرآن کو سن کر, تو ہم کیوں نہ پہلے قرآن پیش کریں. تو پہلے ہم قرآن پیش کر کر کے ان کو سمجھائیں گے بہترین طریقے سے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے, کون سی چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے, الذی خلقک فسواک, کہ جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے ٹھیک ٹھاک کیا اور تجھے معتدل بنا ہے اعتدال, یعنی جہاں پر فی ای صورت ما جا رہا سبق, یعنی تجھے جہاں ناک رکھنا ہے ناک, کان رکھنا ہے کان, آنکھ رکھنا ہے آنکھ, بنائیں نہیں بنائے اسے پوچھنا ہے تمہیں, اسے کس نے بنائیں گے, اللہ نے بنایا تو تو اس سے دھوکے میں کیوں رکھ رہا ہے. یہ جب ختم ہوگا, جیسے آج الحمدللہ دو مرتبہ یہ کہا جا چکا ہے بلکہ تین مرتبہ کہا جا چکا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو بنایا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ملک کی آیت نمبر دو میں فرماتا ہے, لیکن میں اس سے پہلے پہلی آیت کروں گا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے اور وہ ساری چیزوں پر قادر ہے. تو ہم پوچھیں گے کہ بھیا ابھی جتنے بھی بادشاہ ہیں اس دنیا میں ان کا بھی تو کوئی ایک بادشاہ ہوگا, تو بادشاہ کون ہے, تھوڑا ہڑبڑ آئے گا پھر کہے گا کہ اللہ ایشور ہے, اوپر انگلی کرے گا. اور کہتے ہیں یہ ہمارا تجربہ ہے, اگر وہ منہ سے نہیں بھی بولا, کیونکہ جب ہم قرآن سناتے تو تقریباً وہ سکتے کے عالم میں آ جاتا ہے, پھر وہ سکتے کا عالم ہم نے انٹریکٹیو سوال کر کے کھلوانا بھی ہے. تو جب اس کو ہم پوچھیں گے کہ سارے جو ہے بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے, تو وہ اوپر انگلی ضرور اٹھاتا ہے. یہ ہمارا تجربہ, ان شاء اللہ آپ لوگ بھی تجربے میں دیکھیں گے. پھر جیسے کہ آج کی ہم نے دو تین مرتبہ یہ آیت سنی, وہ یہ کہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں پہلے موت بنائی پھر زندگی. دیکھیں یہاں پر پہلے موت ہے پھر زندگی, یعنی کہ پہلے زندگی بعد میں موت. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو پہلا اسٹیج تھا, ابن قیم بھی کہتے ہیں کہ پہلا اسٹیج جو تھا ہمارا وہ موت کی حالت میں تھا, یعنی ہماری صرف روح تھی جس سے الگ تو بھی ربکم اور ہم نے شہادت دی ہے اس کی. دوسرا اسٹیج دنیا میں جو ہے وہ جسد کے ساتھ میں ہے جس کو ہم حیا کہتے ہیں, پھر موت آئے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو میں نے تمہیں موت اور زندگی جو دی ہے کیوں دی ہے, لیبلوکم ایکم احسن عملا, اس کو سمجھانا ہے. تو یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھا ڈیڈز کر رہے ہیں, ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہم آلریڈی اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن ان تمام اچھے کاموں میں سب سے بہترین اور اچھا کام کون سا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا, ایک اللہ کو اکیلا ماننا, اس کی یکتا کو, یہ ان کو سمجھانا ہے کہ سب سے بہترین پہلے اللہ کے اللہ اللہ کو حسن اخلاق کے ساتھ میں جو ہے اخلاق کے ساتھ میں جو ہے یکتا ماننا اور اس کی عبادت کرنا. اچھا جی, اگر اس نے یکتا مان لیا تو اس کو ملے گا کیا؟ اس کو اجر عظیم ملے گا. وہ اجر عظیم کیا ملے گا؟ اس کو سمجھانا ہے کہ بھائی تم جب یہ سب کرو گے تو تمہیں ایک اجر ملے گا, ایک ریوارڈ ملے گا, ایک تحفہ ملے گا. وہ کیا ملے گا؟ ان الذین یخشون ربهم بالغیب, یہاں پر ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بغیر دیکھے کرتا ہے, یہ شرط ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا ہے لیکن ہم ڈرتے ہیں. تو بغیر دیکھے جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا شروع کیا, لہم مغفرتوں و اجر کبیر, انہیں کے لیے جو ہے بہت بڑا اجر ہے. تو اس کو یہ سمجھانا ہے کہ انٹیم گاڈ, اگر انگلش میں سمجھانا ہے تو بغیر دیکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تم نے ڈرنا ہے تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے. تو وہ اجر کیا ہے؟ ان المتقین فی ظلال, ان المتقین فی ظلال وعیون, کیا ہے؟ بلا شبہ متقی لوگ سایوں میں اور بہشتوں میں ہوں گے. کب؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی اور وہ ہمیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے جنت الفردوس میں ڈالے گا. تو یہ جو ہے اجر عظیم ہے. اور پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ وہ فواقہ مما یشتہون, سبحان اللہ العظیم. اب اگر میں کہوں مجھے ایپل کھانا ہے, یہاں پر ایک ڈیزائر ہے میری خواہش ہے, لیکن ایپل یہاں نہیں مل سکتا, مل سکتا ہے. مجھے پانی پینا, مجھے بہت شدید پیاس لگی ہے, جب تک کہ میں باہر نہیں جاؤں گا یا کوئی باہر مجھے پانی نہیں لائے گا, میں پانی نہیں پی سکتا. لیکن جنت میں کیا ہوا؟ تو ادھر خواہش کرو ادھر آ گیا, یہ ہے اجر عظیم. لیکن یہاں پر اس دنیا میں ہم نے مشقت کرنی ہے, یہ اس کو سمجھانا ہے, یہ اجر عظیم ہو گیا. لیکن وہ اجر عظیم بھی کہتا, کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون, کلوا واشربوا ہنیئا, یعنی کھاؤ پیو کمفرٹیبل رہو, مزے سے رہو. کس کے بدلے میں؟ اس کے بدلے میں کہ تم نے اللہ کو عہد مانا, تم نے اللہ کو سمد مانا, تم نے اللہ کو لم یلد ولم یولد مانا, تم نے اللہ کو ولم یقل لہ کفوا احد مانا, تم نے اللہ کو مانا کہ وہی رب ہے اور آسمان اسی نے بنایا, زمین ہمارے لیے بنائی, سایہ بنایا, پانی ڈالا, سمرا پھل فروخت سب اس نے کیا اور اس کی عبادت کی. تو مزے سے بالکل وہاں پر کھاؤ پیو اور مزے سے رہو. اب یہ تو خوشی کی بات ہو گئی. یہ جس نے ایکسپٹ کیا, اب جس نے ایکسپٹ نہیں کیا اب اس کو ڈرانا ہے. اب تک تو اس کے جو بھی ہے تاثرات آپ کو دیکھ, تاثرات ضرور دیکھنا, جب آپ بیٹھو گے اس کو یاد کرنا ہے, ان چیزوں کو یاد کرنا ہے, فیس ٹو فیس بیٹھ کے بالکل تاثرات دیکھتے ہوئے اس سے بات کرنی ہے کہ اس کے تاثرات کس طرف جا رہے ہیں. یہی دعوت حق ہے. ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے آڈیو سے ویڈیو سے پتہ نہیں پہنچتی ہیں دعوتیں, لیکن تاثرات آپ اس کے نہیں دیکھ سکتے. تو یہاں پر تاثرات دیکھنے کے بعد میں اس کو ڈرانا بھی ضروری ہے. اللہ کے رسول ڈرانے والے بھی تھے اور خوشخبری بھی دینے والے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی سورہ تبارک الذی میں فرماتا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا, جس نے کفر کیا, بِرَبِّهِمْ, رب کے ساتھ جس نے کفر کیا اس کو کیا ملے گا, کیا ملے گا اس کو, عذاب جہنم, اس کو کیا ملے گا, جہنم کی عذاب ملے گی, وہ بھی اصل مصیر. اور یہ بہت ہی ورسٹ عذاب ہے جس میں اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, اس کے لیے ڈیسٹینیشن ہے, جس میں اس کا ایک ٹھکانہ ہے, جس میں اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. تو جس نے کفر کیا, یعنی جس نے ریجیکٹ کیا, جس نے انکار کیا, اس کو ہیل فائر ملے گا, اس کو جہنم ملے گی. اتنا ہی نہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور آگے سمجھاتا ہے اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. اذا القوا, جب وہ اس جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ کیا سنیں گے, اس جہنم میں ڈالنے کے بعد میں ان کو جہنم کا دہانا, جہنم کا چیخنا سنائی دے گا. اور وہ چیخنا اور دہاڑنا کیسا ہے, ہم دور سے اگر کوئی گدھے کی آواز سن دینا ڈھیچیاں ڈھیچیاں, اگر دور سے ایک دم عجیب سا لگتا ہے, خواصت سی لگتی ہے, لیکن وہی اگر گدھے کا چیخنا اور چلانا بالکل گدھا یہاں پر ہو اور سنے تو, جیسے ہم لوگ ہیڈ فون رکھتے ہیں اور ہیڈ فون رکھ کے وہی سیم فون میں اگر گدھے کی تو کان پتہ نہیں اندر سے کتنی کہاتے آئیں گے. تو یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے کہ جہنم جو ہے جوش مارتی رہے گی, دہاڑتے مارتی رہے گی, یہ جو ہے اس میں اس کو ڈالا جائے گا. اور اس کے بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے تَسَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ, کہ یہ جو جہنم ہے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس میں جو شرک کیا ہے, شریک بنائے ہیں, اس وحدہ لا شریک لہ کی عبادت نہیں کی ہے, ان کو جب اس میں ڈالا جائے گا تو جہنم ایسا لگتا ہے کہ غصے سے پھٹ جائے گی. مِنَ الْغَيْظِ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. لیکن وہ جہنم کے داروگے جو ہیں وہ بھی پوچھیں گے ان لوگوں کو, جب فوج در فوج لوگوں کو اس میں ڈالا جائے گا تو وہ بھی پوچھیں گے کہ کیا تمہیں کوئی کرانے والا نہیں آیا تھا. اب دیکھیے کافروں کی شہادت, کافر کہتا ہے قالوا بلا, کہ ہاں ہاں آیا تھا, کب جانا آیا تھا نذیر, ہاں ڈرانے والا آیا تھا, لیکن ہم نے کیا کیا, فقط دبنا. چاہتے کیا کہیں گے, وہاں شہادت دیں گے, کہیں گے اللہ کے سامنے, وہاں تو جھوٹ نہیں چلنے والی, کہیں گے کہ ہاں ہاں ڈرانے والا آیا تھا لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے جھٹلا دیا. کیا جھٹلا دیا, وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ, ہم نے یہ جھٹلا دیا کہ تو جو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے, میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں, اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز نازل نہیں کی ہے. ان انتم الا فی ضلال کبیر. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے کہ نہیں تم بہت بڑی گمراہی میں ہو, دلالت میں ہو. اس کے بعد میں وہی کفار جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ, وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے اس کی بات سنے ہوتے, اپنے جو ہے سمجھے ہوتے عقل سے, تو آج جو ہے ہم اصحاب سعیر میں نہیں ہوتے. تو یہ ہے جہنم کی عذاب, یعنی یہ ہے ان کفار کو, ان انکاری لوگوں کو جو اللہ کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت یا اس کے عبادت یا اس کی رسالت یا جو بھی چیزیں ہیں انکار کرتے ہیں ان کے لیے یہ سزا ہے. تو سزا اور خوشخبری یہ دونوں سنانی ہے. اب یہ سزا خوشخبری سن لیے, اب تھوڑا دل تھوڑا اس کا اچھا کرو کہ بھیا ابھی تم نے جن کا انکار کیا, جو تم نے سنا قرآن کے اندر, وہ ہے کون؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں ہم نے آپ کو بھیجا مگر کس کے لیے؟ پورے عالم کے لیے, پورے جہانوں کے لیے. کائے کے لیے کس لیے بھیجا؟ رحمت بنا کر بھیجا, رحمت بنا کے بھیجا. اور صرف یہی پر نہیں, یہ 107 بھی آیت ہے, اور یہ سورہ انبیاء کی 107 بھی آیت ہے. اور اس کے بعد میں جو اصل مغز ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا, رسول کو بھیجا, کیا ہے؟ قل انما یوحا, کہہ دیجئے کہ یقیناً وحی کی جاتی الیہ, میری طرف, انما, یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے, الہکم الہ واحد. تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یہ 107 بھی آیت ہے اور 108 بھی آیت, اسی کے اوپر ہمارا پورا پریزنٹیشن ہے, اسی کے اوپر ہم جو ہے سامنے والے کو دعوت دیں گے. سارے نبیوں کی یہی دعوت تھی, کیا تھی؟ الہکم الہ واحد. سارے نبیوں کی, قرآن میں تو بہت جگہ پر ہے, تقریباً دوسرے لوگوں کی کتابوں میں بھی ہے یہ لکھا ہوا. تو سارے نبی کی دعوت اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی دعوت تھی, یہی ہے, وہ یہ ہے الہکم الہ واحد, یعنی ایک ہی اللہ ہے تمہارا معبود برحق, ایک ہی ہے, اس کی تم عبادت کرو. تو ہم پوچھیں گے کیا آپ اس کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہو؟ کیوں میں نہیں کہہ رہا ہوں. اسی آیت میں اس کا دوسرا ٹکڑا ہے, فہل انتم مسلمون, ول یو دین سبمٹ ٹو ہز ول, پھر کیا تم اس کی فرما برداری کرنے والے ہو؟ کیا تم اب مسلمان بنتے ہو؟ میری طرف سے نہیں, اللہ کی طرف سے. یہی وہ ڈر ہے ہم لوگوں کے اندر کہ ہم کسی کو ڈائریکٹ نہیں کہتے کیا تم مسلمان بننا پسند کرو گے. ٹھیک ہے, ہم اپنے اخلاق سے, ہمارے کردار سے دعوتیں دیں گے, سب کریں گے, وہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن اگر ہم دعوت کے لیے نکلے ہیں باہر, گاڑی میں بیٹھے ہیں, ابھی کہاں کون سا کردار, 10 منٹ میں 15 منٹ میں کم از کم اتنا بول سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, یہ چیز میں نے شیخ ریاض موسیٰ ملیلاری کے ایک عالم دین ہیں بمبئی میں, بھیونڈی میں, ان کا فاروق نام ہے, ان سے یعنی فیلڈ ورک میں یہ چیزیں میں نے سیکھا ہوں, جس کو میں نے یہاں پر تحریر کیا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو وہ قبول کرے. اب اس کے بعد میں جو ہے, جب آپ اس کو یہ دعوت دو گے کہ فہل انتم مسلمون, اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کے بعد اجر عظیم پانے کے لیے کیا تم تیار ہو؟ وہ اگر کہتا ہے کہ ہاں, تو اس کو سمجھانا پڑے گا کہ تم کو شہادت دینی پڑے گی, اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بہت ساری شہادتیں ہیں, اس میں سے یہ ایک دو شہادتیں جب آپ اس کو سکھائیں گے, ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ودن, اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ہدایت رکھی ہے, آپ ایک مرتبہ پڑھے وہ کہے گا مجھے پڑھنا نہیں آتا جی, اچھا ہم لکھ کے دیتے ہیں, سمجھاتے ہیں ہندی میں یا جو بھی لینگویج میں اس کو آتا ہے, اسی ٹرانسلیٹریشن میں اگر لکھ کے ہم دیتے ہیں, شعر لکھنے سے پہلے وہ بول دیتا ہے, یہ ہمارا تجربہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں, اور آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم اس ایک بار ہو شریک اللہ کی عبادت کریں, اور ہمارے دعوت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول عطا فرمائے. اب جزاک اللہ خیر. اس کے بعد میں جو ہے, جیسے کہ اعلان میں آپ نے دیکھا ہے, اس کے بعد گروپ اسٹڈی ہوگی, تو ہم کہیں گے جو 10 فولڈر جن کو ملے ہیں وہ بالکل الگ ہو جائیں, اور شیخ ابو سعید جو ہیں اس میں سے ہمارے جو علماء کرام بیٹھے ہیں اس میں سے ایک یا دو, جیسے بھی ان کی ہم سپر ویژن میں ان کے اشراف میں ہیں, ایک یا دو ان کو جو ہے عالم دین دیں اور دوسرے روم میں جا کے بیٹھے آپ گروپ اسٹڈی کریں. یہ میں دیتا ہوں آپ کو پڑھنے کے لیے اس کے بعد میں, اور اس کے بعد یہ جو دو کتابیں رکھی گئی ہیں سب کتابیں آپ کو دی جائیں گی. دیکھیے, یہ کتاب کسی شخص نے لکھا ہے, اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے. میں نے یہ جو ابھی یہاں پر کہا ہے اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے. غلطی ہو سکتی ہے, غلطی بتائیے انشاءاللہ ہم اس کو. شیخ بیٹھے ہیں, بہت سارے علماء بیٹھے ہیں ہمارے یہ پورے ورک شاپ میں, شیخ جلال الدین قاسمی ہیں جو ہماری غلطیوں کو سدھاریں گے انشاءاللہ. تو اس کتاب کے اندر جو قرآن و سنت سے ہے اس کو لیجئے, جو قرآن و سنت سے نہیں ہے اس کو چھوڑیے. میں یہ کہوں گا تاکہ بعد میں کوئی اعتراض نہ ہو کہ تم نے ہمیں یہ کون سی کتاب دی. جزاکم اللہ خیر. تو جو ہے 10 لوگوں کا گروپ اور آپ علماء کی جو ہے وہ شمار کیجیے پلیز. شیخ نے یہ دعوت دی ہے, شیخ عبدالرزاق اور شیخ مختار دونوں بھی جامع ہیں ماشاءاللہ. تو یہ جوڑی جو ہے یہ پہلے گروپ کی قیادت کرے گی انشاءاللہ. اسی طرح اگلے ہفتے بھی جو ہے دوسرا گروپ نکلے گا, تو اس دوسرے گروپ میں بھی انشاءاللہ دو عالم دین ان کو دیے جائیں گے اور یہ کتاب انشاءاللہ ہر ایک کو دی جائے گی جس کا ہدیہ جو ہے تقریباً 20,000 ہے. ہاں وہ روم میں جانے دیجیے, پھر ہم لوگ ان لوگوں سے بات کریں گے. ایک چیز بھول گیا بولنے کے لیے, آپ کے فولڈر میں یہ بھی ایک پیپر ہے, دعوتی نقطۂ نظر سے قرآن و حدیث میں تدبر کریں. اس میں تدبر فی اللہ کی آیت نمبر نوٹ کی گئی ہیں, آپ آیت لکھ کر لائیں گے اور اس کے بعد میں بہت ساری تدبر کرنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو کیوں نازل کیا؟ سورہ صاف کی آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے, کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب میں نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کی کیوں؟ ڈکشنری کے لیے کیوں؟ سجا کے رکھنے کے لیے نہیں, لیتدبروا آیاتی, اس کی آیتوں میں غور کرنے کے لیے. تو ہم نے غور کرنا ہے قرآن کی آیتوں میں سے دعوتی نقطے نکالنے ہیں, ولیتذکر اولو الالباب, اور نصیحت پکڑنے کے لیے. اور وہی نصیحت پکڑتا ہے جو صاحب, چاہے کوئی بھی ہو دنیا کا منسٹر یا کوئی بھی کتنا بڑا شخص کیوں نہ ہو, اگر وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتا اور اگر وہ قرآن کی نصیحت نہیں لیتا تو قرآن کے شرطوں میں اور ہماری شریعت میں وہ صاحب عقل نہیں ہے. تو اس کے لیے جو ہے یہ تدبر کرنا ہے ہم نے, اور جو بھی کرے جیسے بھی کرے جزاکم اللہ خیر. یہ ورک شاپ ہے, ورک شاپ کا مطلب یہی ہے کہ سب کے افکار لیے جائیں گے, اس کو یکجا کیا جائے گا جیسے شیخنے کا خیال, اس چیز کو ہم اس میں سے انشاءاللہ نکالیں گے اور اس کے اوپر ہم لوگ عمل کر رہا ہوں. جزاکم اللہ خیر.